Jij bent vaak alleen, niemand om je heen. Kleed je anders dan iedereen. Jouw onzekerheid raak je heus wel kwijt, dat je het zelf niet ziet. Oh, jij bent sowieso uniek. Ik pak je bij je hand en neem je mee, en zal je laten zien dat ik het mee. Jij bent vanaf vandaag niet meer alleen. Oh nee, jij dat jij niet bij me past. Als je van mij bent, al mijn vrienden die vinden dat ik iets te veel overdrijf, maar zij zien niet wat ik nu zie. Pure perfectie, met sexy, je hebt het niet door, twijfel geen moment. Ja, hier bij mij is waar je hoort. Bij je hand en neem je mee, en zal je laten zien dat ik het mee. Jij bent vanaf vandaag niet meer alleen. Oh nee, dat jij niet bij me past. Maar hou me stevig vast en laat me nooit meer los. Als je van mij bent, als je van mij bent, kunnen we echt alles aan. Als je van mij bent, als je van mij bent, dan is dit meer onbereikbaar bij je. Als je van mij bent, als je van mij bent, laat ik je zweven, niet dat je tegen. Als je van mij bent, als je van mij bent, baby girl, als je van me bent, hey, be brave, what up, be brave, be brave, be brave, now dance. Kom dichterbij en ik beloof dat ik kan laten zien. Van mij als je van mij bent.